तदनंतर ज्ञान और वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि जी वहां से चल दिए और एक एक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनका वृतांत सब लोग सुन लेते किंतु कोई भी कुछ निश्चय करके उत्तर नहीं देता था। कुछ लोगों ने तो इस कार्य को असाध्य बता दिया और कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है। कुछ लोग सुनकर मौन रह गए और कितने ही मुनि अपनी अवज्ञा होने के भय से चुपचाप खिसक गए। तीनों लोकों में महान हाहाकार मचा जो सबको विस्मय में डालने वाला था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, हे भाई, जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और गीता पाठ सुनाने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जाग सके तो अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। भला योगी नारद जी को भी स्वयं जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी मनुष्य कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन मुनियों से यह बात पूछी गई उन सब ने निर्णय करके यही बताया कि यह कार्य दुसाध्य है। सूत जी बोले, तब देव ऋषि नारद जी चिंता से आतुर हो बद्री वन में आए। उन्होंने मन ही मन यह निश्चय किया था कि उस साधन की प्राप्ति के लिए यही तपस्या करूंगा। बद्री वन में पहुंचते ही उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनक आदि मुनीश्वर दिखाई दिए। तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उनसे कहा, हे महात्माओं, इस समय बड़े सौभाग्य से मुझे आप लोगों का समागम प्राप्त हुआ है। हे कुमारों, आप मुझ पर कृपा करके अब शीघ्र ही उस साधन को बताइए। आप सब लोग योगी बुद्धिमान और बहुज्ञ विद्वान हैं। देखने में 5 वर्ष के बालक से होने पर भी आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि नाम कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवान लीला अमृत का रस स्वादन करके सदा उन्मत्त बने रहते हैं और एकमात्र भगवान कथा ही आपके जीवन का आधार है। आपके मुख में सदा हरि शरणम अर्थात भगवान जी ही हमारे रक्षक हैं यह मंत्र विद्यमान रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धा अवस्था आपको बांधा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े थे और फिर आप ही की कृपा से वे पुनः वैकुंठ धाम में पहुंचे। मेरा अहोभाग्य है जिससे इस समय आपका दर्शन हुआ। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग सब भाव से ही दयालु हैं, अतः मुझ पर आपकी कृपा होनी चाहिए। आकाशवाणी ने जिस साधन की ओर संकेत किया है वह क्या है इसे बताइए और किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए इसका विस्तार सहित वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है और किस तरह इनका प्रेम पूर्वक यतन करके सब वर्णों में प्रचार किया जा सकता है। श्री सनक आदि बोले, हे देव ऋषि, आप चिंता ना करें, अपने मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सुगम उपाय पहले से ही मौजूद है। हे नारद जी, आप धन्य हैं, विरक्तों के शिरोमणि हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के दासों में सदा आगे गिनने योग्य हैं तथा योग मार्ग को प्रकाशित करने वाले साक्षात सूर्य ही हैं। आप जो भक्ति के लिए इतना उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त को तो भक्ति की सदा स्थापना करना उचित ही है। ऋषियों ने इस संसार में बहुत से मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी परिश्रम साध्य हैं और उनमें से अधिकांश स्वर्ग रूप फल की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान जी की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो अभी तक गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय बड़े भाग्य से मिलता है। आपको आकाशवाणी ने पहले जिस कर्तव्य का संकेत किया है उसे बतलाया जाता है। आप स्थिर एवं प्रसन्न चित होकर सुनिए, हे नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म मात्र के ही सूचक हैं, सत्य कर्म के नहीं। सत्य कर्म अर्थात मोक्षदायक कर्म का सूचक तो विद्वानों ने केवल ज्ञान यज्ञ को माना है। श्री भगवत जी का परायण ही वह ज्ञान यज्ञ है, जिसका शुक आदि महात्माओं ने गान किया है। उसके शब्द सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा और भक्ति को सुख मिलेगा। श्रीमद् भागवत जी की ध्वनि होने पर कलयुग के ये सारे दोष उसी प्रकार दूर हो जाएंगे जैसे सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िये भाग जाते हैं। तब प्रेम रस की धारा बहाने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के सहित प्रत्येक घर में तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ आदि के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को बहुत जगाया, किंतु वे उठ न सके। ऐसी दशा में श्रीमद् भागवत जी का पाठ सुनाने से वे कैसे जग सकेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक श्लोक में और पद पद में वेदों का ही अर्थ भरा हुआ है। आप लोग शरणागत पुरुषों पर दया करने वाले हैं, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरे संदेह का निवारण कीजिए। इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। श्री सनक आदि बोले, हे नारद जी, श्री भगवत जी की कथा वेद और उपनिषदों के सार से प्रकट हुई है, अतः उनसे पृथक फल के रूप में आकर यह उनकी अपेक्षा भी अत्यंत उत्तम प्रतीत होती है। जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर शाखा तक रस मौजूद रहता है, किंतु उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, फिर वही एकत्रित होकर जब उससे पृथक फल के रूप में प्रकट होता है तो संसार में सबके मन को प्रिय लगता है। जैसे दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, फिर वही जब उससे पृथक हो जाता है तो दिव्य जान पड़ता है और देवताओं के लिए भी स्वाद वर्धक हो जाता है। खंड, ईख के आदि, मध्य और अंत प्रत्येक भाग में व्याप्त रहती है, तथापि उससे पृथक होने पर ही उसमें अधिक मधुरता आती है। इसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत जी की कथा भी है। यह श्रीमद् भागवत पुराण वेदों के समान माना गया है। श्री वेद व्यास जी ने